استقسمو بالازلام آش حرام دے چلالو لکی گی پا درگاونو باندے او حرام دے معلومول دا قسمت پا ذریع دا خوشو باندے دارنگی صورت مائدہ صورت انام وارا مائدہ شو دا صورت انام وارا آیت نمبر 136 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا تکشو دای نظر دے گرزی اللہ دے پارا پا مال و دولت کی او پا سارو کی حصہ مدلتا مقدر دے ولی شرکائیہم نصیبا مقدر دے نبیا فقالوی دی آزا للہ بزامہم و آزا لشرکائینا فما کان لشرکائیم فلا یصلو الاللہ ورپسی آتو گرے وکذالک زینا لکسیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم زامن به منخ کولا او د زامن زامنو به نظرانی منلی ٹھیک شو مدی کی وی ذکر دا نیازاتو د مشرکینو اے اس زوی ما ابطال د نیازات مشرکین ذکرو د چا نیازات مشرکین اے ابطال د نیازات مشرکین عنوان دی یاد شو ابطال د نیازات مشرکین چې د مشرکین نیازاتو منخ تی دا باطلی دی حکم داد چی مردار دی بس ٹھیک شو او د سورت بقری کی چی کم زیر آغل دے انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما احل بی لغیر اللہ او دا مائدہ خیر دا مائدہ بس دو آیتونم بس دی دا دریم نمبرات مائدی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی سورۃ انعام گورا ابطال د نیازات مشرکین 145 گورا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير اس گورا فانه رجس بشك دا هو رجس دے یو نجس دے او یو رجس دے نجس مطلقی پلیس چیز توئی چ بدبوئی تی خوریگی او کنا او رجس وی لکی اغا نجس تا چغینا بدبوئی ہم رازی لک اغا شے چ خلق ورتا وئی پاول کے غین رازی پاخر کے لام رازی غین مضموم لام ساکن اسے پوچھتے پر پختو بین نظر سلح نماغ رش اغا کل پلیس چیز تاوئی چاگا ہم نجسم وی اہم نہایت غلیز بدبوداری فا انہو رجسن یو او فسقن یعنی کلمت فسقن حضرت حسین علیہ السلام او کلمت کفر دا اوہل لغیر اللہ بھی چی دا غیر اللہ پو نم باندی دا غیر تقرب دے پارو چت چیز چیز دا چرک دے دا خود بخود حرام دے چتو دا چرک دا فلان کی دا کلمہ چ دا دا کفر دے او فسقن کلمت فسقن احل لغیر اللہ بھی سوال شو کہنا مختصر میں کڑا خبرہ حضرت بھائی ہم منگ چلے پہ یو لسو کالو کم یو سورت ویلشو پہ یو ملٹ کم ویلشو دائم گتے چل مال خولو نسشو نیازات مشرکین او داغی حکم بیان کا ٹھیک شو دوار اچھا کہنا رد مش ابتال مش او حکم سوی بزد دے اے بیاوارا تحریمات العباد او نیازات العباد دا دوار اقسام دا شرک دی حکم دا تحریمات العباد بزد دے چی حلال دی حکم دا نیازات مشرکین مردار دی ٹھیک شو پوچھو اے توحید تحریمات اللہ حکم صدی حرمت باقی ساتل نیازات اللہ حکم صدی، حکم صدی خلت باقی سات، عزت کول اور احترام کول، ٹھیک شو؟ اللہ پن منخت حلال ادا کرنا، خود بابا پن مانے منخت دیر پار یو مسئلے یاد رکھے، حکم دے حکم دے نیازات اللہ. اگر سورت مائدہ آواڑا یا ایوہ الذین آمنوا، دیم آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شائر اللہ، بیزتی مکوئے بے حرمتی مکوئے اللہ دے دین دے یادگارنو، ولا شار الحرام ولا الہدیہ، دا شار حرام بیزتی مکوئے نو دا حرم بیزتی مکوئے، ولا الہدیہ او نو دا قربانو، ولا القلائدہ او نہ داغا سپلائی او دا پانی چپا غاڑی دا حدیه کیوی، این قلائد ما نوکنا حسب مزاز ضرورت نشتے دے چو ولل قلائدہ ولا زل قلائدہ، نا نا اگا قلادہ قلادہ و قلادہ چپا غاڑی دا حدیه دا بیت اللہ دانو داغین بیزتی مکوا، ولل قلائد ولا آمین البیت الحراما، مکوئے بیزتی داغا چا چی قصد ان کی دا اللہ دا کور دی چی ملمان دی، نیازات اللہ حکم سدے لا تحلو بیزتی او نکے، نیازات اللہ حکم سدے لا تحلو بیزتی او نکے، نیازات مشرکین حکم سدے چی سمر در نکی گی دم رہ داغی پلیتی بیان کئے، حکمت نیازات اللہ سدے. واڑ سورت مائدہ وم پارا آیت نمبر 97، حکم یعنی سمانا حکمت د نیازات اللہ، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشعر الحرام والہدی والقلائد، اللہ وجود د کعبے تیشوا دا گرزول دے اللہ پاک سبب دا بقا دا خلقو، عزت دا شار حرام او ہدایا وجود اور قلائد دا سبب دا بقا دا خلقو دے، سبحان اللہ دا پکی حکمت دے، سو پوری چی دا بیت اللہ عزت کی گی، اللہ دا دن دا یادگارو نو احترام کی گی، نواغی پوری با دنیا باقی وی، چکر بی حرمتی شورو شوا دنیا بسشی ڈسمس بسی ختم بسی، حاصل وانی پوش وائے علماء کرام، تحریمات اللہ نیازات، تحریمات اللہ اور نیازات اللہ، ٹھیک شو؟ نیازات اللہ لامنگ نے دی بیان کری، ہما حکم مخ کے بیان کر، حکم ادھر تمخ کے بیان کر، ہو نیازات اللہ جائز محمود ایفا بالعہد پنم دا اللہ منختہ قول جائز، ٹھیک شو؟ اور دا عبادت ایفا لازم، سو خبر شوی درے نظر منل پنم دا اللہ دا فعل محمود دے، عبادت اللہ دے اور واجب الایفا دے، حکم لا تحلو دے اور حکمت جعل اللہ البیت الحرام قیام للناس دے، ٹھیک شو؟ اے دا رنبنی دو عنوانات، نظر اللہ نیازات اللہ دا امر محمود دے، او اللہ دا مخلوق مدح کردا چچاولی انی نظرت لرحمان سومن، اللہ دا چا مدح کر چا انی نظرت ما فی بطنی محررا، اور اللہ حکم کی ولیوفو نزورہم، اللہ حکم کی ولیوفو نزورہم، سورۃ آل عمران گورا پینتیس نمبر آیت گو رہی، پینتیس پیزت دیشم گورا، اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مت خشو گنا کل چویلو خزد عمران چیز ما اللہ ما نظر منل دیتا دی پارا داغی اولا چی زما پر خیٹا کدے آزاد کرے شوے دا کارونو دا دنیا نا نمانے قبول کا نظر دا اللہ جائز دے تکشوا دا فعل محمود دے زکا اللہ صاحب دا نظر حمد او تعریف بیان کرے دے چی دا خکار دے سورۃ مریم گورا آیت نمبر شپگیشتم فقولی گور شپگیشتم آیت فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا گورا ویچ ما رضا رحمان دی پارا رجا من لدا دا نکول دا خبرو او پای زمانے کی دا عبادتو نوزه خبره نکوما هیچا سرانو دا اشارتن ویلو دا چه خبره کوئی زمار نظر دیزه خبره چه سر نکوما خواه نا اشارتن ویلو که دا تیشو گنا زمار خلا بند دا نظر دا رحمان دی اچا سر خبره نکوما فقولی بما اشاره دا نو ارکل دا نظر خکار دی نو ایفا بی نظر حکم صورت حجو گورا آیت نمبر یوکم درشم ثم لیقو طفتهم ولیوفو نزورهم حجان دیزان نا هر قسم خیری لیر کی او پورا دی کی اخپل نظرنا او تواف دیو کی اغا کور دا سی کور چا دیر زور دے پخانے پخانے کور دا سی کور چا زادن کے دے خلق لرا دا جہنم دا اور دا سی کور چا زاد کرشو دے دا خلق دا زور دیکھو سورۃ الدہر گورا سورۃ الدہر آیت نمبر 7 عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونا تفجیرا یوفون بالنظر عباد اللہ صفت دے دوی پورا والے کئی پا نظر باندی او یریگی دا عذاب دا غلوی رزنا چی داغی شر او داغی سخت والے پا دنیا کے خور دے ارچا باندی دے پوشکن مستطیرہ دے نو یوفون بالنظر یریگی ایفا کی دا نظر ایفا دا نظر کی نو ایفا دا نظر سو مسئلے شوی سلور شوی مسئلے سلور شوی شرک فعلی پہ عنوان کے سلور مسئلے شوی دا دا شرک فعلی اقسام دی چہ تحریمات مشرکین او نیازات مشرکین او دا مسئلے دی چہ عین توحید دے تحریمات اللہ او نظر اللہ نظر دا اللہ نیازات اللہ دیشوان حکم دے دے سلور مسئلو دے دوار بالکل ضد دے سمانا تحریمات مشرکین حلال دی تحریمات اللہ حرام دی تحریمات مشرکین حلال دی تحریمات اللہ حرام دی تیشوا نیازات مشرکین مردار دی نیازات اللہ حلال دی تیشوا تحریمات مشرکین ابطال کہ تحریمات اللہ ابقاء کہ نیازات اللہ عزت عزت کہ قط خبردار چی بے حرمتی در نونشی در نیازات مشرکین و تحقیر او تذلیل کہ خبردار چی عزت در نونشی اس مسئلے بانے اس پوش ہوئے دی دوار مسئلے عزت بانے پوش ہوئے دا دو مسئلے شوی او دو قسم نشلا دین پس یو مسئلہ را روانا را خواغذ بیانو منا خسر تا تا تمہیز ذکر کو ما چی دا قسم ثانی دا شرک فعلی دے دی مور سوک دا مور سوک دا من شے سرا دا شرک فعلی پیدا کی گی دا سی سیزنا نو اعتقاد البرکت من غیر اللہ دا دا عقیدی دا برکت نا شروع کی گی خوزا اس دل تاکی بس کو مخا اوزا کچھ تستر زنن نیم سر والحمدللہ ازخ پوش کنا اثر دې خل دې عبارت خلاصہ در تیمت دا مازه کتاب دې کافیہ ا دې دې صفحه 288 چمن گاوی کم خبره 288 دا د شرک فعلی باندې دې خلاصہ نچور یاد کړي چې نظر یعنی نظر د الله په نوم جائز او نظر د غیر الله په نسب باندې نوم باندې حرام شو ٹھیک شو تحریمات تا الله چې کوم دی هغه سړي حرام دی او تحریمات ته مشرکین حلال دي اوس و الرب رب والرسول فعبده مساله خیخه الرب رب والرسول فعبده الله خو الله دې نو رسول بنده دې پوښی کنه حقا وليس لنا اله ثاني یعنی بنده د الله حق دې او موږ دې پاره بل څوک اله نشته دې فلذلك لم نعبد مثل عباده الرحمن فعل المشرك النصراني بدق وجد چې عبد د الله دې موږ د عبادت نکو په شان د عبادت الرحمن په شان د مشرک نصراني دې پوښی بیا کلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافه الكفران ایواز کو نہ غلو ہم نہ کو دے پشان کی لکہ نصارا او چکڑو ذات عیسی علیہ السلام په حق کی چغه فعل د کافرانو دے غیر اللہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق هما حقانی د اللہ بل حق دے د بندہ بل حق دے در چا خپل حق پہ جندل دی لا تجل الحق حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقانی اللہ حق با بندہ سر نہ ملاوے او دی بندہ حق با اللہ لنا ورکے نو اس تفصیل کی فالحج للرحمن دون رسوله وکذا الصلاة وذبح ذی القربانی حج بچا لکے اللہ لرا نہ در رسول او دارنگی مز اللہ دی پارا دے نہ رسول دی پارا نو دارنگی علا لکول دا سارو پنم دا اللہ دا نہ پنم دا عبداللہ سرا وکذا السجود ونظرنا ويميننا وکذا مصاب العبد من عصياني سیدی به یو الله تکو نظر به یو الله پنوم منو قسم به یو الله پنوم اوچتو او دارنگه توبه د ګنا نه پنوم د الله وکو وکذا التوکل والانابه والتقى وکذا الرجاء وخشيه الرحمن او توکل انابت به یو الله پنوم کو امید بید اسبابنا یرب دیو اللہ نساتو وکذل عبادت و استعانتنا به ایاک نعبد ذان توحیدانی انشاءاللہ سباب نور مخی خبرکم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اقسام د شرك اعتقادی اور فعلی ها بیان شو نجائی نرستو یو اصطلاح دا اور هغه دا چې منشا د شرک صدا منشا د شرک فعلی آسی شیرے نوس منگا منشا د شرک بیانو چدا شرک اعتقادی او شرک فعلی ددی بنیاد سدے او ددی وجود دسن کی نو منشا د شرک الشرك في البركات اغا الشرك في البركات ده كلاچ مخلوقنا فمالو دولت کی فعمر کی اولاد کی یوسر تما د زیادت یا د حفاظت او د بقا کی نو دیتا برکت ہوئی زمان مال زیاد شو د فلان کی په برکت سره، محفوظ دے د فلان کی په برکت سره. نو دا اعتقاد د برکت چره دغه منشأ د شرک فعلی دا، او دا برکت ستا. نو دا برکت معنا منگ دا زان نا نکو، آلی لغت نوم نکو دی وقت کی، اگر چی دا دا لغت دا و پا حوالی دا تفسیر کبیر دا برکت دری معنو سر استعمالی گی. البرکت النما، البرکت السبات، البرکت البقا. یوشے قائم لرل، اے محفوظ لرل. انما یوشے زیاتول، یوسیز کی اضافہ پیدا کول سوا کول، دیتا نیما وی زیاتی دل، مال سوا کے دل، عمر سوا کے دل، اولاد سوا کے دل، نو دیتا سوئی برکت. لغتن انما اے زیات والے، یا برکت بمانے السبات البقا، یوشے باقی ساتل، ہمیشہ ساتل. اس زیاتول دسیز کار دا اللہ دے، محفوظ اور ثابت، محفوظ اور باقی ساتل دے شے دام کار دا اللہ دے. مجھے ارکل نماز یا تول اور بقا کار دا اللہ دے، نو المبارک ہو اللہ، نو برکت والا اللہ دے. چی برکتی اللہ شا، نو اس اعتقاد دا برکت پا مخلوق باندی داغ شرک اصغر دے. او دا اصطلاح دا شیخ القرآن دا رحم اللہ، نو داست شو شرکی اصغر شو. نو شرکی اصغر دا مبدشو دا شرکی اکبر، چاہ شرکی فعلی دے. اول اعتقاد دا برکت رازی، آگے نا پس تا بیا شرکی فعلی رازی. نو اول دا تفسیر پا حوالی سرا دا چما دا تکم عبارت ہوئے، پا حوالی دا تفسیر سرا در تویم بیا علماء چپ دیبان کم بحث کر دی آغم در تیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مشکات تھے چی نبی علیہ السلام فرمائی انما البرکت من اللہ، بے شک برکت اللہ طرف نہ دے، آئی مبارک دے برسک برکت والا نشتہ دے. اس دا بیلا خبر بازی چدا حضرات کی کنا دین امیان تپوس کی یرجی پر برکت تفلان کی ویل سنگ دی نائی ورتے چ مبنی للفاعل خن دی او مبنی للمفعول چ کم دے آخ دی ان ایک وقت امیان دی لانجو نہ خبر دی چ مبنی للفاعل ستا وے او مبنی للمفعول ستا وے تو برکت سبات تا وے بقا تا وے نعمت وے اخلاص خبر ادا وے برکت دی او اللہ دی برکتی اللہ دی بس اس موہم الفاظ عوام تپری خدل دسرن روانے دی لکاغا حدیث کے چرازی اور سڑے راغے اور نبی علیہ السلام تو چما شاء اللہ و شیتا سچد اللہ استا خوخی نو بس پیغمبر اسلام پا دیبان غصش اوی چی جالتنی للہ ندن قل ما شاء اللہ تو ما دے اللہ سری صدا جوڑے اوی ما شاء اللہ بس لولا اس دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ تاولی باقی چیتا چی دن نکی دینو تاولی نویلی چی ما شاء اللہ بس نور خبر پرے گی دا موہم الفاظ دیاغین عوام بچکول پکار دیو علماء صاحبان لوں پکار چی دا سی الفاظ و اجازت تینور کئی اس دا تفسیر دے ما سقا دا تفسیر کبیر دے اور دیدی دا جل چکم دے کنا دا ما سغا سوار لسم دے اور چکم دے کے دے بحث کی نو دا آیت سورة الاعراف الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين دغی آتمان دے ذکر کئی. ثم قال بعده تبارك الله رب العالمين وزوی والبرکت لا تفسیران احدهما البقاء وثبات والثانی کثرت الاثار الفاضله والنتائج الشریفه. چایت مگر نیما وے دوی برکت دو معنی دی یو خو ماند بقا و ثبات تا یو شی همیشه ساتل اے یو شی محفوظ ساتل دیو ماند چلا کسرتن آثار الفاضلہ و نتائج شریفہ یو شی سوا کول داغینا نتائج پیدا کول اولاد شا مال کی زیادت شا عمر کی زیادت شا علم کی زیادت شا اللہ تعالی پہ علم کی برکت ورکی ایتا سو طول لکن سر دمانا اللہ دی ممتول لپا علم کی برکت راکی سمانشو زیادت راکی او دامی لشی چی اللہ دی تا سر دا علم مبارک اساتی سمانا باقی اساتی تر مرگ پوری دانی چی چرت پر لاری کے دنوں نشکی گی نو از صباتم دی البقاون دی انیماون دی دا خود مانی شوی دا غور سر دا تفسیری دا دا جملو لکھا سچے کموی ما وی وکلت تفسیرین لا یلیق الا بالحق سبحانه سبحان اللہ دا نما پمانی سروی کہ بقا و ثبات پمانی سروی وکلت تفسیرین دا دوار تفسیرون دا برکت چلی لا یلیق الا بالحق سبحانه دا سر دا غزا سر مناسب دی چگہ اللہ دے بیادی اخبر باز کی یارا دی فإن حملتو علی الثبات والدوام فالثابت والدائم هو اللہ دی منطقی دے گا نا دی بی اخبر طرز کی کہ دیوی کی دا برکت وانا ثبات و بقاوی نو دائم و ثابت خوی واللہ دی مخلوق نا دائم دی نا ثابت دی نو چی مخلوق دائم ثابت نا دی نو دی بلسیز کی دوام و ثبات چتا نراولی دی بلسی سنگ دائم و ساتی پخپل دائم نا دی پخپل ثابت نہ دے او دائم و ثابت خود یو اللہ ذات دے بس. وَإِن فَسَّرْنَا الْبَرَكَةَ بِكَسْرَةِ الْآثَارِ الْفَاضِلَةِ فَالْكُلُّ بِعَذَا تَفْسِيرِ مِنَ اللَّهِ ٹھیک شوا بآخر کے چھ دے دا ذکر کئی فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِلَا يَلِيقُ إِلَّا بِكِبْرِيَائِهِ وَكَمَالِ فَضْلِهِ وَنِهَايَةِ جُودِهِ وَرَحْمَتِهِ دا دا برکت کلمہ فقط دا اللہ ذات بغیر دبل چاسر مناسب ندا دا خود برکت مانا او دا برکت بغیر اللہ نبل چاسر دیدی نسبت کول او دیدی اطلاق کول روا ندی دین علاوہ چکم تفاسیر دا خبر لکلی دا نو حنفی تفسیر دے تفسیر مدارک دے جاگی دریم جل دے آغا دا سورت فرقان لان دے 157 صفحہ دے آگئی چکا ما زغرے و خیر دے دے سورت فرقان دے رنبی آیت لان دے لکل دے تفسیر مدارک وی آلتا دیکن تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده وی ہی کلمت تعظیم لم تستعمل الا للہ دا کلمت تعظیم دا ندا استعمال شوی مگر یو اللہ دے پارا قرآن کی خود دی استعمال اللہ دی پارشی دے اللہ نہ بغیر دی استعمال پہ بل چا روان نہ دے. روح المعانی اطلسم جل دے اور 230 صفحہ دا اغلی کی وحاظ الفعل لا یسند فی الاغلب الا للہ تعالی دا تبارکا فعل دا تبارکا نسبت دا بغیر اللہ نہ پہ بل چا باندھ نکی گی. کتاب التسهیل د ابن الجزی الکلبی دغی دریم جل 74 نمبر صفحہ دریم جل سلور اویا نمبر صفحہ اغوی هو فعل مختص باللہ تعالی دا یو فعل مختص باللہ دے او دے سر دبل چا نسبت تعلق جائز نہ دے. دارگی نظم الدرر د امام بقائی دیار لسم جل 330 صفحہ دا او دیاغیم دقا کلمہ دا زکه ما دې هغه بار ته زکه دا سابق بار دې غېلې تف جالسم جل درې سوا دیشم صفحه د نظم الدرر د امام بقائی او دا مشهور تفسیر دی تفسیر ابو سعود زور چاپ چما سکو دی هغه نام جل او دې مصفحه ده ٹھیک شو خلان دی دا تفسیر دا آیت سورۃ فرقان نا تفسیر سمرقندی دا بلے سمرقندی چدا دا علماء حنفیہ یو مشہور سڑے دے اور دریم صدے عالم دے آغا پخپل جلد اول 546 کی اول جلد 1544 اختما کی لکھی چدا برکت چدے دا مختص باللہ تا ان البرکت کلہا من اللہ سمرقندی ان البرکت کلہا من اللہ برکت ہما برکت طول برکتنا دیو اللہ ندی حضرت بوی شاور اللہ سے پہ کتابنو کے از اے برکت ازوست ہم دی دغز اعلان دی لکی ہوا اللذی جاء بکل خیر و برکہ اللہ اغزاتے چاہی راتل پہ خیر و برکت کری دی اور مشکات اغا حدیث دے پہ معجزاتو کی رازی اور کل چے معجزو دا پیغمبر علیہ السلام صحابو لے اوبنے وی اور مشکات صحابہ اکرام لے اوبنے وی نبی علیہ السلام بھی زید چتن لگوانے اوبخو پیدا کے صحابو اوبن آوڑے لی اور نبی علیہ السلام پا لاس مبارک پائے لوٹا کدا سے کی خدا او دی دگو تو مینز نا دو ابو فواری روانش لان پی غمی سامو اجزاو اور بیا نبی علیہ السلام او فرمائل چی دا پا ابو کی خطاسو برکت او کتا اے کسرتو آثار الفاضلہ اے کسرتو نتائج شریفہ زیادت کنا دا خو زیادت تاسو او کتا چو بڑی رشوی اے عقیدہ او ساتھے چ برکت تا اللہ طرف نہ دے وردانی چاسوے چ برکت تا مخلوق نہ دے برکت تا چا نہ دے یو اللہ نہ دے بس دا خستہ خبر ہوا اور تاسو بل بدرا اڑ یار دے کے بس گوئے پوچھو گانا نو سمجھ لو شو برکت ستاپ برکت داویل مناسب بیادت انشاءاللہ حوالہ در کوما چی شرح دا عقیدت الطحاوی مشہور کتاب دی دا دعا پا باب کی اغز کرکی چی دا دعا قید دادا چی پا دعا کی با اکتفا پا کلیماتو اور الفاظی منقولو بانی بکے پائے کی با دا زان زیادت نراولی الفاظ منقولہ اے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا من الصحابہ ناغی کی بدزان نہ زیادت نہ کہے نہ دا برکات دا خم دا دعا باب دے نہ دے کے بدزان دخل نہ کہے دا صفحہ دا 538 دیم جل 538 وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا نعود الآیات برکتن وانتم تعودونا تخویفا کنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفر فقلل الماء فقال اطلبوا فضلتا من ماء فجاؤوا بإنان فی ماء قلیل فادخل یدو فی الاناء ثم قال حیا علی الطہور المبارک والبرکت من اللہ والبرکت رازے دا پاکی اوبے استعمال کرے خطا زمان دا گتب من نبو کتی چلا کریم راو وقت کرے واقی دو ساتے چو والبرکت من اللہ صحابی ولقد رئیت الماء ینبو من بین صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث مبارک بس منگ لکھو یار دا یو ٹکے ہوں دیر ہوئے البرکت من اللہ تعالی بس برکت یو اللہ نہ دے ٹھیک شو اس دا مسئلہ قرآن کریم چھ دے نو دا پا عناوین مختلف او سر قرآن پاک بیانے عنوانات مختلف او سر کلا بطور اصالت یعنی اصالت اے اصالت مانا بطور دعوی دعوی کلا دا مسئلہ دا برکت بطور تفریع بما سبقا اصالت چدا مسئلہ اصل دا یعنی دعوی پتور یا یعنی دیتا ہوئی منگا کلا کدی نم سنگی دو استعمال دا برکت پا قرآن پاکی پا عناوین مختلف ہو سرا کلا اصالتا اے بحیثیت دعوی کلا تفریعا اصالتا مثال لکت سورة بنی اسرائیل سبحان اللہ ایک اول نمبر آتی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقرا الذي باركنا حوله اثبات البركه من الله الذي اغى مسجد الاقصى باركنا حوله چمنگا برکت اچول دے دے غیر چا پیرا من برکت اچول دے سمانا آثار فاضلہ خیر فضیلت منگور کرے دے ولی لکن نور مفسرین بارک نابانی لکھی جعلت مسکن الانبیاء و طہرت من الشرک آج انبیاء دوستوگ نزیو دے شرک نا پاک کرے شیو انبیاء اللہ را لگلو او مخلوق چلے اللہ دے شرک نا پاک کرو نبرکت مالک اللہ دے دار سورت سبا گورا سورت سبا اطلسم نمبرات وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها امن گردولو پمینز دا بینهم پمینز دا اہل سبا و بین القرآ او پمینز دا کلو چه دا شام دی اللتی بارکنا فیها اغا کلی چمن پاکی خیر چولیو نو المبارک فی کل شیح واللہ سورة فرقان رمبی آیتو گورا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا تبارک برکتن والا اللہ دے بس برکت اللہ چے ٹھیک ہے سورۃ ملک رمبے آتو گورا بالکل رمبیا تبارک برکتن والا اللہ دے الذی بیدہ الملک چپلاس داغی کے دے اختیار داری او سیزا سورۃ مؤمنون گورا آیت نمبر 14 سوار لسم دا مؤمنون اس دا بطور تفریح دخا دا تبارک دا عنوان دا تبارک بطور تفریح علا دلیل سابق دلیل سابق باندی دعوی دا تبارک تفریعن ذکر کی او تفریح سما نشوا لک دین مخ کی چکم افعال ذکر دی اغم مختص باللہ دی نو دارنگی برکتم مختص باللہ تعالی دی آیت نمبر سوال سم گورا گورا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر دا طول دا اللہ کارو کنا آغا نطفا وینکول داغین وخ جوڑول وخن کرپندے جوڑول بیا پاغیبان وخ خیجول بیا داغین صورت جوڑول بیا پائے کی روح اچول دا طول کارون دی چاو دا اللہ چی دا طول کارون دی اللہ شلل نو اے فاتا بارکا فشوکنا تفریع علا سبق علا ما سبقا دا ما سبق چی طول دا اللہ صفتو ندی نو فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکت والا خواغ ذات تے چی چا خست صورتو نجور کری دی انسان لرا احسن الخالقین ہاو نوے گورے احسن الخالقین تک شوکا نا ولی احسن الحالقین خست دا نیانو ندے علی عزم باللہ دل تب خط زور ہوا کہ خالقین تجوید کا انظم قاری نیم خوزاز شنگ خمی آوری دے بھی فتبارک اللہ احسن الخالقین ٹھیک شو پس برکت والا اغزات احسن الخالقین احسن المصورین سبحان اللہ چھ خستہ جوڑا ان کے دا مخلوق دے سنگا خستہ جوڑ کرے تا پتہ نہیں تا تا زان اخکاری نمو چھتا سم را خیستے تا تا خود نخ کاری سوک نچے بل سو گوری تو وہ دیر خیستا دے تا تا زان مغتا زان تا اگورا تو دیر خیستا دے نو دا بطور تفریح شوا مؤمن اگورا دا مؤمنون انو اس مؤمن اگورا سلور شپیتم آیت اگورا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وذلك صفات جعل لكم الأرض قرارا اسمك يدل تكا وكرا اسمان يدل چتك سورتنا درکل نو خستا جوڑ کر سورتنا ستاسو رزق در کی تاثر دا حلال و پاکیزہ و لذیذنا ذالکم اللہ ربکم دا کارنامی دا اللہ دی چستاسوی رب دے فتبارک اللہ رب العالمین تفریب ما سبق شو پس چسنگ دا مذکور دا اللہ صفتنا دی برکت والو مغزات دے چی رب دا مخلوقاتو دے سورة اعراف گرا پچ دگا چوروین جا سلور پنج دوست سلور پنز استماعات تے گورا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبو حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر تبارك الله رب العالمين تفريشوا اسلال شوا سورة الرحمن وغنا بالکل چخلاسی کی پکم آیت مبارک والے 78 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تبارک اسم ربک اسم بمانے نام نو اسم بمانے صفت تبارک اسم ربک برکتی نم در رب استاد برکتی صفت نم برکتی صفت صفت در رب استاد ذل جلال والاکرام چی خاوند جلال دا عظمتونو او د مهربانی دے اخلاص وکړه تبارک اسم ربک تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی نزل الفرقان ٹھیک شو علماء کرام بیا یو فرق ذکر کئی چ قرآن پاک کی دا تبارکن دی دا پا لفظ دا ماضی سرا دا باب مفاعلنا وزل ذکر شیر تبارکا پا لفظ ماضی سرا دا باب مفاعلنا وزل ذکر شیر لکا حامیم سجدہ اگورا آیت نمبر 10 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها ذا بارك ماضي د باب مفعل ندا او دا تقریبا په دې عنوان سره چره نو سات مرتبه په قران کې ذکر دی او دا دا بارکا د باب تفاعل لا دا تقریبا چې دې نه کړه ته ذکر شي او یو ځای نه موږ هغه تبارک شو په سلور 500 آیت موږ ذکر کړ سلور 500 آیت هغه د سوره اعراف ا ماضی د تفاعل نوا او دا ماضی د مفاعل نشوا سات مرتبه دلتا د مفاعلنا اور نه مرتبه د تفاعل نشوا ٹھیک شو دا صرف دی لپاره چې د دمر کثرت سره دا مسله قران پاک کې ذکر د نو اور سات شو پارس نو دا دمر مرتبه چې د قران پاک کې تبارکا تبارکا بارکا تبارکا بارکا تبارکا بارکا تبارکا دای بار بار ذکر کړل بار بار ذکر کړل چې ته چرته په بل خوا روان نشي خان دام ځان سره یاد کړي چې د برکت نسبت مخلوق ته شوی دی په قران پاک کې هغه یو لس مرتبه ده برکت نسبت مخلوق ته شوی دی یولس مرتبہ یولس ذرا خدا نسبت کم نسبت تے دا نسبت تبارک ان دے دا نسبت مبارک تے چ اللہ پہ مخلوق کے خیر اچولے دے اللہ مخلوق کے خیر اچول دے خیر اچول والا اللہ دے شپارس زیا ذکر شو اور مخلوق سے دے نو دی کی خیر اچاولے شوی دے دا یو یو لس مرتبہ مثال یو دعا تنو گر سورت قاف گورا آیت نمبر 9 گورا ونزلنا من السماء ماء مباركا. اگر ما مخلوق دیکھا نا, ونزلنا منگر آورو دبرنا ماء عبا سنگ عبا مباركا چپدی کی خیر اچول شویده. نو دا مبنی المفعول شو مباركا چپدی کی خیر اچول شویده. نو مخلوق کی خیر اچول شویده, اما خیر اچون کے چی دیگا سوک دے اللہ. چونکہ جمعی رضا مختصر ذکر کوما بیا پا دیوان بیا آیتونا دیر شی یو لس مرتب ذکر دے. حاصل داشو چی منشد شرک فعلی چی دا اگر اعتقاد دا برکت دے حق دا مخلوق کی, چی دا مخلوق شی سوا کولشی یا دا شی ساتلشی, دین پس بیا دا شرک فعلی بنیاد شروع کی گئی. نمک پا دی بانی دا مسئلہ ذکر کرا چی برکت فعل اللہ, برکت صفت اللہ, دا دی اللہ فعل دے اگر صفت دے برسو برکت نشا چولے. آ مخلوق چک دے محتاج دا برکت دے او مخلوق مبارک دے. اس دین پس تا بل عنوان شروع کو او دی عنوان توی اقسام مشرکین اور پا پنجاب کے دا عنوان چوی دے نو دا دیر اہم دے خودی خوام اہم دے. حضرت جب اکل دا اصطلاح ذکر کولا دلتا بے داوی چی کن کن لکھو دا ترز داو وی لکھو کن کن کو پکار گیا تھا اید عنوان دا دے لکھو کن کن کو پکار گیا تھا اے اقسام مشرکین دا مشرکان و اقسام مانس سوک سوک معبود گرزول شو چا عبادت کرے شو اس دا عنوان تاسو تپزین کی راشی نو آغا دا من دون اللہ جگر اب ختم شی چی بوتان دی کہنا لکہ بعضی خلق ہوئی چی دا پنج پیران چی دی وی دا بوتانو والا آیتون چی دی نو دا پا بندگانو باندی و پا نیکانو باند چسپانی وی دا خطول آیتون دا بوتانو پا بارکی دی جیرہ دا سکی دا خلق نظر دیتا ایرانی طالب دیگر سمی لاشی پوشوے بھائی. نو اس دی عنوان تا وکی دا کن کن کو پکارا گیا تھا دا چاچا عبادت شیو اقسام مشرکین نو دا گورے سلور دی کنا اقسام مشرکین سلور سنگا مشرکین بے عباد اللہ الصالحین, مشرکین بالملائک, مشرکین بالجن, مشرکین بالکواکب. حاصل سش تنبیاء کرام و عبادت شیو, د نیکان و خلق و عبادت شیو, د فرشتو عبادت شیو, د پیریان و شیو, دستور و دسپوگمے او د نور شیو. نمان نور سپوگمے ستوری معبود گرزول شو, انبیاء معبود گرزول شو, ملائک گرزول شو, پیریان گرزول شو. نمان سشوا چمن دون اللہ بت نرے پوچھ لے بھائی دا مسئلہ اہم شو خومنگا لکپدی طریقے ذکر کو اقسام مشرکین زمبا جو کی اصطلاحات دین و خیر زما استادان دو دی انو زدہ اچار جوڑو مکان مرکب کو میں انو اقسام مشرکین دا مشرکان و اقسام رنبے قسم دا مشرکینو بے عباد اللہ الصالحین, مشرکین بے عباد اللہ الصالحین لکا حضرت بھائی آئے بھائی لکھو اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا تھا نبیوں کو ولیوں کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ دے عبادت شو ٹھیک شو قسم اول شو سورة كافو قرآن خبر آیا کاف ہاں کاف ایک سو دو نمبر آت افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی عباد رائے کہنا عبادی آیا گمان کی اغا خلق چی کافران شوی دی چی دوی نیولی دی زما بندگان مانا بغیر کار سازان عبادی بندگان نمش مشرکینو دا اللہ نیکان بندگان معبودان گرزولیو عبادی سورت توبہ اگورا آیت نمبر 31 یو درشم او دارنگی دری درشم دارا درشم مبورا 30 اور 31 سپارہ نمبر 10 وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وہی یہودیان چو زیر دا اللہ متبنا دے دا اللہ نائب نیاز بن دے نہ نصارا وہی چنا مسیح ابن اللہ دے دا انبیاء شرکا نا 31 تو گورا اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم اتخذو نیولدی احبارهم اخبل علماء و رهبانهم اخبل درویشان ارباب من دون اللہ واقداران دشر اللہ نہ بغیر والمسیح ابن مریم او دارنگ مسیح ابن مریم دائی مستقل والی ذکر کا والمسیح ابن مریم یا کو ترقی مقصود دے او دے مخبردار دے چنا دا مخی احبار و رهبان دوی معبودان ام گردول شو او واقدار دا شر ام گردول شو والمسیح ابن مریم دا مستقل پاتف ذکر کا چادرت مسیح صرف ابن اللہ گردول شو اور آئی تصرف ویچے دے دا خود ابن دے ٹھیک شو وما امرو الا لیعبدو الہا واحدا لا الہ الا ہو سورت صافات گورا صافات 125 یوسل پیزشتم او سورت دغا سپارہ دا دروشتم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلَا اَيَغْوَارِ حَاجَتُنَا دَبَعْلْنَا اَتَدْعُونَ او تفسیر ابو سعود لکی اے تطلبون الخیر من البعل تاسو غواړی حاجتونه د بالنا بالسو کو خلقو بتو مړه روح مانیو ګور ابو سعود ګور نور ګور اسم امراتن اتتهم بالظلالت فتبعوها دا خونم د یو خزی او چراغ له و دوی تا په گمراه سره دوی دغی اتباع کړی وا چکلا غمڑ شوان دغی په شکل بت جوړ کا دسرو زرو نه جوړ کا تو خزان د خاور په ډیری بدبخت تبا کې ای بسر زرو بتان جوړو لا سرو زرو بت وې جوړو ته ځان له سرو زرو بتو نشي جوړو ته بچیا ځان دې اسه تبا کا په شرک سره اتدون بالا آیتاسو غواره حاجتنا دبالنا سلور سو خادمان من جوران دمرلوی بابا سلور سو من جوران اتطلبون الخیر من البالی او دیتا بال ولوی زکا چی بال خاون توی مالک توی او دارب پاشارو کی دا بال اطلاق پا مالک شوی دے وی خاون دا لا یزال دا زما سنگ اختر دے جامی می دشلی دلی بل دا کال پا کول پا سر دے خاون دا وی خاون اللہ تا وی پختانو بوی خاون دا لا یزال زمان که استادانو پو خوانی بوداگان اگه بچه دعا کولا خاون تعالی علمنا کی خاون تعالی خیر کی ای بدا سی بگه نا خاون دا خاون بمانه مالک نو اتدون بالن نو بالسو کو اسم امرأتن اتتهم بغلالت فتبعوها دا خود جی نای زنانا وا پیرا بای کنا دا خود زنانا وا او بیا دی اگه بوت جور کرشه شکل جور کرشه او اغا شکل بے مخ کی اخیو او دغی بے پوجا کولا سورة نجم گورا نولسمات اور شلم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى